çok sızeyin adını. Yar yar inzi koletu bombet, inzi koletu bombet. Yar yar çok sızeyin adını, çok sızeyin adını. Yar yar, her an dingar kevetsan, her an dingar kevetsan.